www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا صدق الله مولانا العلي العظيم اس سورت کا نام سورہ معارج ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور 44 آیتوں پر اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے اکثر مکہ معظمہ میں نازل ہونے والی سورتوں کا مضمون توحید رسالت اور آخرت پر مشتمل ہوتا ہے چنانچہ اس سورت میں بھی یہی تینوں مضامین پیش کیے جا رہے ہیں اور اس کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ بعض کفار بطور مذاق کے استہزاء کے طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش یا کوئی اور دردناک عذاب نازل کروا کے دکھلاؤ تفسیری روایات میں ہے کہ مکہ کا ایک بڑا سردار جس کا نام نضر ابن الحارث تھا وہ اکثر اس طرح کی دھونس دیا کرتا تھا. قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ان کفار کا یہ مطالبہ مذکور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لا کر کے دکھلاؤ، ہم تو مزے میں ہیں، ہم تو عافیت میں ہیں، ہم تو کھیل کود رہے ہیں اور بہت بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم غلط پر ہوتے تو ہمیں یہ راحت اور آرام کیسے ملتا. اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور ہم انہیں زج کرتے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اس کا جواب دیا ہے اور یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ یہ جس عذاب کو جلدی نازل ہونا چاہ رہے ہیں، جب وہ عذاب نازل ہوگا اور یہ پکڑے جائیں گے تو خود انہیں ہی افسوس ہوگا کہ وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے. اور رہ گئی یہ بات کہ ان کے کہتے ہی فوراً عذاب آ جائے، ان کے دھمکی دیتے ہی، ان کے دھونس دکھلاتے ہی، تو یہ بات بجائے خود غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی تمہاری دھونس سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تم چاہے جتنی ڈینگیں ہانک لو، اللہ تعالی کا اپنا فیصلہ ہے، جب چاہیں گے جس طرح چاہیں گے عذاب دیں گے اور جتنی دیر تک چاہیں گے اس کو مؤخر فرمائیں گے، نہ تمہارے کہنے سے عذاب آ سکتا ہے نہ تمہاری اتنی طاقت ہے کہ تم آئے ہوئے عذاب کو ہٹا لو یا ٹلا دو. چنانچہ یہی نظر ابن الحارث جو بڑی ڈینگیں ہانکا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے چند ہی سالوں کے بعد بدر کے میدان میں اسے جہنم رسید کروایا اور یہ ذلیل ہو کر کے جہنم کا مستحق بن گیا. تو فرمایا کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور کافر اللہ تعالی کی طرف سے سزا کے مستحق بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اور اگر وہ مستحق ہیں تو ان پر فوراً عذاب آ جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جب عذاب آئے گا ہماری مرضی اور مصلحت کے مطابق تو کوئی اس عذاب کو روک نہیں پائے گا، اور یہ عذاب جب بھی آئے گا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی آئے گا. اور یہاں اللہ تعالی کی ایک خاص صفت بیان کی گئی کہ وہ معارج والا ہے. معارج معرج کی جمع ہے جس کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں، اور سیڑھی اسے کہا جاتا ہے جس میں آگے پیچھے درجات ہوتے ہیں، پہلے ایک درجے پہ آدمی چڑھتا ہے، پھر دوسرے پہ چڑھتا ہے، پھر تیسرے پہ چڑھتا ہے. تو یہ معارج معرج کی جمع ہے، اور اللہ تعالی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ذی المعارج ہے، یعنی درجات والا ہے. اب اس کی تفسیر حضرات مفسرین نے مختلف انداز سے فرمائی ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ معارج سے مراد یہاں پر ساتوں آسمان ہیں جو پے در پے بنائے ہیں اللہ تعالی نے، پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، پھر پانچواں ہے، پھر چھٹا ہے، پھر ساتواں ہے. تو یہ بھی بتدریج اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ذی المعارج کہا گیا، گویا ذی السماوات، یہ مراد ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے اس کی دوسرے انداز میں تشریح فرمائی ہے، جسے فوائد عثمانی میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے درج فرمایا ہے کہ معارج سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے بندے اور فرشتے اپنے اپنے اعتبار سے نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالی کے تقرب کے درجات کو حاصل کرتے ہیں. کوئی کسی درجے پر رہتا ہے، کوئی کسی درجے پر رہتا ہے. اور فرمایا کہ اس کی آپ ایک مثال سمجھیے کہ جو اعمال صالحہ یا جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان کی بھی الگ الگ صورتیں. بعض ایسی چیزیں ہیں جو سیکنڈوں میں انجام پا سکتی ہیں، جیسے کہ آدمی کا ایمان لانا، اس کے لیے کوئی لمبی مدت نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں آدمی ایمان لا سکتا ہے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور درجہ اس کا بلند ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ جن میں کچھ وقت صرف ہوتا ہے، مثلا نماز ہے، اس میں دو چار دس آدھا گھنٹہ جیسا بھی آدمی مشغول ہو تو اس میں اتنا وقفہ ہوتا ہے، یہی وقفہ درجے کے اعتبار سے سمجھا جائے گا کہ ایک نماز پوری کی تو ایک درجہ اوپر آدمی چلا گیا، دوسری نماز پڑھی پھر اور اوپر درجہ پر چلا گیا. تو جو نماز پڑھنے کا وقفہ ہے وہی گویا درجے میں فرق ہے. اسی طرح روزہ ایک دن میں ایک عمل انجام پاتا ہے جس کی تکمیل پر آدمی کو رفع درجات کا موقع ملتا ہے. اور اسی طرح حج ہے جو سال میں ایک مرتبہ انجام دیا جاتا ہے، وہ کوئی کر لے تو اس کا درجہ اسی اعتبار سے بلند ہوتا ہے. اور یہ سب درجے اللہ تبارک و تعالی کے تقرب کے درجات ہیں. اسی طریقے پر جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں اللہ تعالی کی طرف سے لگائی گئی ہیں، کوئی ہواؤں پر مقرر ہے، کوئی پانی پر مقرر ہے، کوئی انسانوں کی جو زندگی کے اعمال ہیں ان کے ریکارڈ کرنے پر، ان کا ڈاٹا تیار کرنے پر مقرر ہے. تو جو فرشتہ جس ڈیوٹی کو جس جس درجے میں انجام دیتا چلا جائے گا اتنے ہی اس کا تقرب کا مقام بڑھتا چلا جائے گا. تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کو ذی المعارج کہا گیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کا نظام دیکھیے کہ قیامت جب قائم ہوگی، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. ایک دن مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 50 سال اس طرح سے جوڑے گئے ہیں کہ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے سے لے کر اور لوگوں کے فائنل جنت جہنم میں جانے کے فیصلے تک کا جو وقت ہے یہ 50,000 سال کا ہے. اور ان 50,000 سالوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کارندے مقرر ہیں فرشتے، وہ مسلسل عمل میں لگے رہیں گے. اسی طریقے پر جو ارواح ہیں، روحیں ہیں، وہ بھی سب اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش ہوتی رہیں گی، کھرب آ کھرب، پدم آ پدم، جس کی کوئی لمٹ ہم دنیا میں مقرر نہیں کر سکتے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے. وہ سب اس کے دربار میں پیش ہوں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان کے بارے میں آخری فیصلہ ہوگا. تو یہ نظام مسلسل چل رہا ہے، چلتا رہے گا، لیکن ایک خوشخبری کی بات بھی ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ دن قیامت کا کفار کے لیے تو ایسا ہوگا جیسے کہ دنیا کے 50,000 سال، تاکہ انہیں انتظار کرنے میں بھی ایک طرح کا عذاب دیا جا سکے، کیونکہ آدمی کسی مشکل وقت میں کسی بات کا انتظار کرتا ہے تو بھی وہ بڑی ٹینشن میں رہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور انعام ہوگا کہ جو مومنین ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے اللہ کے بندے ہوں گے، ان کے لیے یہ پورا وقت سمٹ کر کے ایسا ہو جائے گا جیسا کہ ایک نماز کا وقت، ظہر سے لے کے عصر تک میں جتنا وقت ہے، ان اہل ایمان کے لیے یہ پورا دن ایسا مختصر ہوگا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اس کے لیے ایک ایک منٹ گزرنا بھاری ہوتا ہے، وقت کاٹے نہیں کٹتا. آدمی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اطمینان میں رہے، لیکن اطمینان اسے نصیب نہیں ہوتا. لیکن جو بے فکر ہو، جسے کسی عذاب کا دھڑکا نہ لگا رہے، جسے امید ہو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو چکا ہوں، جو دنیا سے ایمان اور اعمال صالحہ لے کر کے جائے، اسے وقت گزرنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ تو اپنی راحتوں میں اور جو نعمتیں اسے آگے ملنے والی ہیں، جس کا یقین کامل اسے ہے، اسی میں مگن رہے گا. اب یہاں ایک بحث یہ بھی کی گئی ہے کہ اس صورت میں تو قیامت کا جو دن ہے اس کو 50,000 سال کے برابر بتایا گیا، جبکہ سورہ الف لام میم السجدہ میں 1,000 سال کے بارے میں بتلایا گیا ہے. تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو دو طرح سے تطبیق دی گئی ہے. پہلے نمبر پر یہ کہ یہ جو 50,000 سال اور 1,000 سال ہے، یہ دراصل فرق ہوگا لوگوں کی کیفیات کے اعتبار سے، کہ جو بڑا بے ایمان ہے، بدعمل ہے، کافر ہے، وہ چونکہ شدید ضیق اور تنگی میں رہے گا، اس لیے اسے وہ دن 50,000 سال کے برابر لگے گا. اور اس کے مقابلے میں جو نیک عمل کرنے والا ہے یا کم برائی کرنے والا ہے، اس کے لیے حسب مراتب یہ دن چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، کسی کے لیے 1,000 سال کبھی رہ جائے گا. تو گویا کہ یہ فرق جو ہے، یہ لوگوں کے احساس کرنے کے اعتبار سے ہے، کہ کسی کو احساس 50,000 سال کا ہوگا تکلیف مشقت کے اعتبار سے، کسی کو 1,000 سال کا ہوگا، اور جو پکے اہل ایمان ہیں ان کو اس سے بھی کم ہوگا. تو ایک تدبیق کی شکل یہ ہے. دوسری تدبیق کی شکل یہ لکھی گئی ہے کہ جہاں تک قیامت کے دن کا معاملہ ہے جو سورہ معارج میں بیان ہوا وہ تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن جو سورہ الف لام میم سجدہ میں کہا گیا اس کا تعلق قیامت والے دن سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عام دنوں کے اعتبار سے ہے، وہ اس طرح کہ دنیا میں زمین سے لے کر آسمان تک کی مسافت 500 سال ہے، اور وہاں سے وحی لے کر کے فرشتہ نازل ہوتا ہے، آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، آیا 500 سال کی مسافت طے کر کے اور واپس چلا گیا 500 سال کی مسافت طے کر کے، تو کل 1,000 سال کی مسافت یہ ہو گئی دنیاوی اعتبار سے۔ تو گویا الف لام میم سجدہ میں جو روٹین ہے فرشتے کے آنے جانے کا اس کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ معارج میں خاص قیامت کے دن کے بارے میں بیان کیا گیا، یہ بعض حضرات نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ بہرحال بڑا ہی عظیم وہ دن ہوگا جب سب اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں بھی ہے اشارتاً، اور احادیث شریفہ میں بھی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، دنیا میں بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے تھے بادشاہت کے، طاقت کے، سپر پاوری کے، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ رہا ہو، ذرا کھڑے ہو کر کے دکھلائے بتلائے۔ لمن الملک اليوم، پھر جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، آج کسی کی بادشاہت نہیں ہے، آج تو صرف اس اکیلے تنے تنہا اللہ رب العالمین کی بادشاہت، حکومت، سلطنت، سطوت، شان و شوکت ہے، جو سب پر غالب آنے والا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، آج جو جس نے کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں پر مخلوقات کو رکھیں گے، کسی پر زمین، کسی پر پہاڑ، اسے ہلائیں گے جیسے تنکوں کو آدمی ہلایا کرتا ہے، اور فرمائیں گے ان الملک ان الملک این الملوک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ کسی کے اندر ہمت ہو تو ذرا سامنے تو آگے دکھائے، کسی کو دم مارنے کی بھی ہمت نہ ہوگی۔ تو یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو آپ نے تسلی دی کہ یہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ ان پر فوراً آفت آ جائے، عذاب آ جائے، آپ صبر سے کام لیجیے، صبر جمیل کیجیے، اچھی طریقے پر صبر کیجیے، آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیجیے، یہ لوگ بچ نہیں پائیں گے، جس قیامت کو یہ دور سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک قریب ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی قریب ہیں کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو گویا اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. اور موت کے بارے میں کہ وہ کب آنی ہے, کس وقت آنی ہے, کہاں آنی ہے, وہ اللہ ہی کو معلوم ہے, ہمیں اور آپ کو یا کسی کو پتہ نہیں ہے. اور قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت دور ہے, اگر پتہ نہیں اللہ تعالی کا کیا فیصلہ ہے. اللہ کے لیے صدیاں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. یہ تو ہم ہیں جو ایک ایک گھنٹے ایک ایک منٹ کا حساب لگاتے ہیں, اللہ تعالی کے لیے صدیاں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب مانگا ہے, تو مراد اس سے نظر ابن حارث یا اس کٹاگری کے لوگ ہیں جو منکروں کے واسطے ہیں, جسے کوئی ہٹانے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج, جو عذاب اللہ تعالی کی طرف سے ہے, جو چڑھتے درجوں والا ہے. تعرج الملائکت والروح الیہ فی یوم كان مقداره 50,000 سنة. اس کی طرف فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یا عام لوگوں کی ارواح اس کی طرف چڑھتے ہیں ہر دن, جس کی مقدار 50,000 برس ہے. یعنی تمام فرشتے وغیرہ سب اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ذمہ داریوں پر مسلسل لگے رہیں گے, اور لوگوں کی ارواح بھی سب جمع ہوتی رہیں گی قیامت کے دن. فَصَبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, سو آپ صبر کیجئے, اچھی طرح سے صبر کرنا. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا, یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو نزدیک جانتے ہیں, ہمارے اعتبار سے کوئی دور نہیں ہے. اس کے بعد نقشہ کھینچا گیا کہ قیامت میں ہوگا کیا, کیا منظر ہوگا, وہ سن لو. فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن, جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح, یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گی. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ, اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو پوچھے تک بھی نہیں, پوچھے گا بھی نہیں, حال چال بھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوگی, اتنا موقع ہی نہیں ہوگا کسی کو, نفسا نفسی پڑی ہوگی. اور ایسا نہیں کہ نظروں سے اوجھل ہوں, بلکہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یبصرونہم, يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. گنہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن عذاب سے فدیہ دے دیا جائے اپنے بیٹے کے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کے طور پر, یعنی ان کو دے دیں, ان کو عذاب ہو جائے, ان کا کچھ بھی ہو جائے, میں بچ جاؤں. آدمی یہ چاہے گا, بس میں پڑی ہوگی. وَفَصِيلَتِي الَّتِي تُوِي, اور اپنے گھرانے کو جس میں وہ رہتا تھا وہ فدیے میں دے دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا, اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو فدیے میں دے دے اور پھر وہ نجات پا جائے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کسی کا فدیہ کسی کے ذریعے سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ کوئی دنیا نہیں ہے کہ یہاں لے دے کے معاملہ طے کر لیا جائے, سیٹنگ کر لی جائے, دھوکہ دڑی کر دی جائے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو مجرم ہے تو مجرم ہے, سزا اسی کو ملے گی. وہ تپتی ہوئی آگ ہے. نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى, کلیجہ کھینچ لینے والی ہے. تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى, یہ آگ پکارے گی اس کو جس نے حق سے پیٹ پھیر لی اور منہ موڑ کر کے چلا گیا, اس کو پکارے گی. وَجَمَعَ فَأَوْعَى, اور اس نے مال جمع کر کے رکھا اور سینت کر کے رکھا, صدقہ خیرات نہیں کیا, زکوٰۃ ادا نہیں کی, خیر کی جگہوں پر خرچ نہیں کیا, خلق خدا کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا. یہ آگ اس کو بلائے گی اور اس سے بچ کے کوئی جا نہیں پائے گا. اس لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ یہ سب ادھر ادھر کی باتیں بند کرو, اللہ کو راضی کرو, ایمان لاؤ, اچھے اعمال اختیار کرو. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, دین ہی پر زندگی, دین ہی پر موت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 87 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخون اور زیر ناب بال کاٹنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں روزہ ٹوٹنے والی کوئی بات بھی نہیں پائی جا رہی ہے, کوئی چیز اندر داخل بھی نہیں ہو رہی, اور بھی کوئی ایسا عمل نہیں پایا جا رہا جس سے روزہ فاسد ہو. اس لیے روزے کی حالت میں صفائی ستھرائی کی جا سکتی ہے. پوچھ رہے ہیں کہ روزے میں نماز پڑھتے ہوئے رکو کی حالت میں کھٹی ڈکار آئی اور کچھ پانی سا منہ میں آ گیا، لیکن جب قومے میں گئے تو وہ خود بخود اندر چلا گیا، بالقصد بالارادہ اندر نہیں کیا بلکہ خود بخود چلا گیا، تو اس سے روزہ فاسد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جواب ہے کہ اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوا۔ فقہا نے صراحت کی ہے کہ تھوڑی بہت ڈکار کی وجہ سے جو رطوبت آ جاتی ہے اگر وہ خود بخود چلی جائے واپس اندر تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ تراویح میں ایک حافظ صاحب قرآن پاک سنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کئی حفاظ اور علماء بھی سن رہے ہیں، لیکن کئی مرتبہ جب غلطی آتی ہے تو مشکل پیش آتی ہے بتانے میں، اور خود حفاظ بھی صحیح نہیں بتا پا رہے، تو اب مشورے میں یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی ایک حافظ صاحب نماز پڑھتے ہوئے قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھتے رہیں، اور جب غلطی آئے تو اسی کو دیکھ کر صحیح بتلا دیں تاکہ یہ روز روز کی اٹک ختم ہو جائے۔ تو کیا اس طرح سامع کو قرآن لے کر کے اور دیکھ کر کے غلطی بتانا، لقمہ دینا درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ حنفیہ کے نزدیک نماز کی حالت میں قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھنا یا سننا یہ درست نہیں ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں عمل کثیر پایا جاتا ہے کہ جب آدمی نماز میں قرآن پکڑے گا تو ظاہر ہے کہ ورقا پلٹنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، پکڑنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، تو اس طرح کا عمل نماز کی حالت میں مفسد صلات ہے۔ اور دوسری وجہ فساد کی یہ ہے کہ قرآن پاک ایک خارجی چیز ہے اور اس سے نماز کی حالت میں تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، مدد لی جا رہی ہے، اور نماز کی حالت میں خارجی مدد لینا درست نہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ عمل مفسد ہے۔ اور جب سامع کی نماز خراب ہو جائے گی قرآن پاک میں دیکھنے اور ہاتھ میں لینے کی وجہ سے، تو جب وہ لقمہ دے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ایک خارج صلات شخص نے لقمہ دیا ہے، تو اگر امام صاحب نے وہ لقمہ لے لیا تو امام کی نماز فاسد ہوگی اور پھر سارے مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے اس طریقے کو قطعاً اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور یہی اہتمام ہونا چاہیے کہ حافظ صاحب خود اچھی طرح یاد کریں اور سامع صاحب بھی پارے کو اچھی طرح دہرائیں تاکہ کوئی پریشانی سننے میں پیش نہ آئے۔ پوچھ رہے ہیں کہ تراویح میں مقتدیوں پر مسجد کمیٹی کی طرف سے تراویح کے پیسے کے نام پر ایک رقم متعین کر دی گئی ہے کہ ہر مقتدی کو اتنے پیسے دینے ہی دینے ہیں، اور پھر یہ رقم جمع کر کے ختم قرآن کے موقع پر حافظ صاحب کو دی جائے گی، تو حافظ صاحب کے لیے یہ رقم لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو شخص قرآن پاک سنا رہا ہے وہ ایک خود اپنی عبادت انجام دے رہا ہے، لہذا اپنی عبادت انجام دینے کے عوض میں اسے کوئی بھی رقم لینا جائز اور درست نہیں ہے. اور یہ بات طے ہے کہ یہ جو رقم جمع کی جا رہی ہے یہ محض اس کی امامت پر نہیں ہے کہ وہ 20 رکعت نماز تراوی پڑھا رہا ہے اس کے بدلے میں اسے پیسے دیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ اس کے ختم قرآن کے عوض میں دیے جا رہے ہیں. اسی لیے کوئی آدمی ختم سے پہلے دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ حافظ ختم قرآن نہ کرے 28-29 پارے پڑھا کے چلا جائے تب بھی اسے کوئی وہ پیسے دینے کو تیار نہ ہوگا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیسے ختم قرآن ہی پر دیے جا رہے ہیں، اور یہ ختم قرآن کرنا ایسا ضروری اور لازم نہیں ہے جس کے بغیر شریعت کے نظام میں خلل پڑ رہا ہو. اس لیے اس کو فرض نمازوں کی امامت اور مکتب کی تعلیم اور مدرسوں کی تعلیم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ جو امامت اور اذان اور تعلیم کا معاملہ ہے اس کو اگر ہم جائز قرار نہیں دیں گے تو پوری شریعت کے نظام پر خلل پڑ جائے گا، اس لیے مجبوری میں اس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اگر کوئی تراویح میں ختم قرآن نہ کرے تو اس کی وجہ سے دین میں کوئی خلل نہیں پڑتا، اس لیے تراویح پر لین دین کے رواج کو ختم کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی متعینہ امام ہے جو سال بھر اس مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اور وہی قرآن بھی ختم کر رہا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کی تنخواہ رمضان میں ڈبل کر دیں، ختم قرآن کے نام سے نہ دیں بلکہ رمضان کی یا عید کی مناسبت سے اس کو مزید بڑھا کر کے دے دیں، گویا اس کی سالانہ جو تنخواہ ہے اس میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، یا مشاہرہ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ جواز کی شکل نکل سکتی ہے. یہ صرف اسی کے لیے نکلے گی جو متعین طور پر امام ہے. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص تراویح کی نماز میں آیت سجدہ سے پہلے ہی سجدے میں چلا گیا بھول سے، پھر جب اس نے آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ نہیں کیا، تو کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ چونکہ اس نے بے محل سجدہ کیا ہے اور جو محل تھا وہاں پر چھوڑ دیا، لہذا اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. پوچھتے ہیں کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تراویح میں آیت سجدہ پڑھنے کے بعد حافظ صاحب دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں پھر آگے تلاوت شروع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ اگر سورہ فاتحہ لگاتار پڑھی جائے تب تو تکرار فاتحہ کا حکم ہوگا، لیکن اگر بیچ میں دیگر آیات آ گئیں پھر سورہ فاتحہ پڑھی گئی تو وہ انہی آیات میں شامل ہو جائے گی. لہذا آیت سجدہ کے بعد اگر بھولے سے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. پوچھ رہے ہیں کہ اگر انڈا ابالتے ہوئے اس کے اندر پانی چلا جائے تو اس انڈے کا کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس انڈے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کھا بھی سکتے ہیں پکا بھی سکتے ہیں، محض پانی اندر چلے جانے سے اس پر کوئی ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگتا. ہاں کوئی نجاست اور مزید اس میں نہ لگی ہو اس کو دیکھ لیا جائے. پوچھتے ہیں کہ کیا کرونا سے مرنے والا شخص شہید ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو شہید نہیں ہے، لہذا پوری کوشش اس کے غسل و کفن کی ہونی چاہیے، لیکن انشاءاللہ اخروی اعتبار سے شہید ہیں. اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ وہ وبائی بیماری میں اس کا انتقال ہوا، دوسرے یہ کہ اندرونی بیماری میں، یعنی پیٹ سے ملحق بیماری ہے یہ جو پھیپڑوں کے اندر ہوتی ہے، اس اعتبار سے اسے اخروی اعتبار سے انشاءاللہ شہادت کا مرتبہ ملنے کی امید ہے. پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم موبائل میں دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ میرا معمول یہ ہے کہ میں ویسے تو قرآن ساتھ رکھتا ہوں، اسے دیکھتا ہوں، لیکن جب ڈیوٹی پر رہتا ہوں تو اس قرآن میں دیکھ کر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے قرآن پاک اپنے موبائل میں لوڈ کر رکھا ہے. تو کیا موبائل میں قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ کو باوضو ہونا چاہیے، ادب کا تقاضا یہی ہے. پوچھتے ہیں کہ بچے اگر سلام کریں تو جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر بچے باشعور ہوں تو ان کو اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسے کہ بڑوں کو جواب دیا جاتا ہے. پوچھتے ہیں کہ بچے کی ختنہ ساتویں دن نہیں کرائی تو کب کرائیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ بچوں کے ختنہ کے لیے ساتویں دن کی کوئی قید نہیں ہے، پہلے بھی کرا سکتے ہیں، بعد میں بھی کرا سکتے ہیں، اس میں بچوں کی طبیعت اور ان کی کیفیت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اس لیے جب مناسب ہو کر لیں، اس میں ساتویں دن کی رعایت کی کوئی قید نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہ میرا کام کباڑ کا ہے، اب میں زکوٰۃ کا حساب کیسے لگاؤں؟ کیونکہ بعض چیزوں کے بارے میں طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے میں فروخت ہوگی، بعض مرتبہ ہمارے اندازے سے زیادہ میں فروخت ہو جاتی ہے، بعد میں کم میں فروخت ہوتی ہے، تو کس طرح ہم حساب لگائیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ ایک اوسطاً اندازہ لگا لیں کہ جتنے میں وہ چیز فروخت ہو سکتی ہو، اوسط کے اعتبار سے اتنی قیمت لگا کر کے اس کی زکوٰۃ دے دیں. پوچھتے ہیں، میری ایک متعلقہ بہن ہے جو میرے پاس ہی رہتی ہیں اور میں ہی ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوں، تو کیا میں ان پر اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ جی، خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ دوہرا اجر آپ کو ملے گا اس زکوٰۃ پر. پوچھتے ہیں، کیا میں زکوٰۃ کی رقم کسی کو ہدیہ کہہ کر کے دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، ہدیہ کہہ کر کے بھی دی جا سکتی ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں، موبائل پر نعت اور تقریر سنتے ہیں یا دیگر ایسی باتیں جس میں سلام کرتے ہیں، اور بسا اوقات پیغمبر علیہ السلام کا اس میں مبارک آتا ہے، تو کیا سلام کا جواب دینا اور درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر لائیو پروگرام آ رہا ہو تو ایسی صورت میں سلام کا جواب بھی دینا چاہیے، اور پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی آئے تو کم از کم ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. البتہ اگر ٹیپ شدہ پروگرام ہے تو سلام کا جواب ضروری نہیں ہے، لیکن درود شریف پڑھ لینا بہتر ہے، بہرحال وہ نفع سے خالی نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ دعائیہ جملے کے بعد ایک بار آمین کہنا چاہیے یا آمین ثم آمین یا رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہاں، ایک مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کئی مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آمین خود دعائیہ جملہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما. تو جس طرح ایک دعا کئی مرتبہ مانگی جا سکتی ہے، اسی طرح آمین بھی کئی مرتبہ کہا جا سکتا ہے. پوچھ رہے ہیں کہ یہ دعا یا بدیع العجائب بالشفاء یا بدیع، بطور وظیفہ کے پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات اس میں بیان کی گئی اور اس کی عظمت بیان کی گئی ہے تو ایسے کلمات پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, دین ہی پر زندگی, دین ہی پر موت عطا فرمائے. جو وبائی بیماری اس وقت دنیا میں عام ہے, اللہ تعالی اس سے پوری امت کو اور انسانیت کو نجات عطا فرمائے. جو لوگ اس بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے. جو موجود ہیں اور بیمار ہیں, اللہ تعالی ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.